I per què no ens prenem el programa d'avui amb tranquil·litat? És el que farem amb les audicions que us hem preparat en dos grans blocs. En el primer, escoltarem peces del Renaixement d'un compositor alemany que ja us vam presentar en el programa número 21. Ara, li prendrem especial atenció. I, en el segon bloc, podrem fer un petit exercici comparatiu entre una obra de Paganini de principis del segle XIX i una obra inspirada en aquesta, de Rachmaninoff. Per acabar, ho farem al més pur estil de Cap d'Any, amb un vals de la família Strauss. Praetorius va ser un compositor i organista alemany que va viure entre 1571 i 1621. Va ser un dels compositors luterans més versàtils i prolífics de la seva època. Només en música religiosa ens deixà més de 1000 peces corals i instrumentals. A més, va transcriure nombroses obres populars provenents del folklore alemany. D'ell escoltarem, tot seguit, 6 danses interpretades pel Collegium Terpsichore, el 1960. La primera és un André Courant i va seguida d'una gavota. La tercera es titula Espanyoleta i continua amb Labouré. La cinquena és un ballet i s'acaba amb una volta. Les escoltarem totes seguides. Així que, preparats, llestos i a dansar. Thank you. Thank you. ara arriba el moment del segon bloc del programa. De primer, escoltarem el capritx número 24 en la menor de Paganini. És el darrer dels capritxos que escrigui el compositor italià, una de les peces de violí més famoses i alhora més difícils d'interpretar. I seguit d'aquest capritx, escoltarem la rapsòdia sobre un tema de Paganini, opus 43, de Sergei Rachmaninov. Es tracta d'un conjunt de 24 variacions sobre l'obra de Paganini, que va interpretar Benno Moiseevich al piano de l'Orquestra Filarmònica de Londres, el 1942. Thank you. Thank you.

d'avui l'acabarem amb un vals de Joseph Strauss, fill del famós Johann. Es tracta de la seva obra número 235, interpretada per l'Orquestra de Cleveland el 1946. El títol del vals segur que recorda alguna cosa. És la música de les esferes. Ens retrobem al proper programa. Thank you. La música de les esferes. Un podcast de música clàssica lliure. Ens trobaràs a musicadelesesferes.wordpress.com.